Shoni her sam kamar mali Dhe më këthy bus qeshen që më ka shku Një takim të fundit me ty për së gjalli Me këtë këng të trisht do të kisha këtu Vesh një pikt më kishtë dashti Vesh një pikt më shumë se vetën jetën sot Do të kishim këthu Vesh një pikt më kishtë pritisim Most më kishtë i këti për dashnin Do të kishim kënu Shkuu